سنا ہے آپ نے اپنے جہاز میں ملنے والے پلنگ کو بعد میں استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کی کیا حکمت ہے؟ میرے شروع سے محنت کر، مجھے میری محبتوں کا ایک انداز تھا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو مجھے پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چٹائی پر سوتے تھے، فرش خاک پر سوتے تھے، پلنگ تو میرے گھر میں پہلے بھی نہیں تھا، پھر جب آ گیا تو پہلی رات کے بعد جب دوسری رات آئی تو میں اپنی چٹائی پر تھا الحمدللہ، پھر پلنگ آہستہ آہستہ پھر اسٹور اور اس کے اوپر جو گھر کے اسباب ہوتے ہیں وہ لاد دیے گئے، اب نہ ہمارے گھر میں پلنگ ہے نہ کوئی صوفہ ہے، ہاں میرے اوپر جو حصہ ہے میرا جہاں ہمارا کتاب گھر اس کو ہم کہتے ہیں، وہاں کسی نے صوفہ تحفے میں دیا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا وہ صوفہ کس نے دیا، وہ میرے استعمال میں کبھی بھی بیٹھتا ہوں اس میں، اور اسی طرح فیضان مدینہ میں بھی صوفہ ہے بیان وغیرہ کرنے کے لیے اور کام آتا ہے بیٹھنے کے لیے، تو باقاعدہ ڈیکوریشن جس کو بولتے ہیں نا، اس طرح کا ہمارے گھر کا نظام نہیں ہے، صوفہ سیٹ اور یہ خوبصورت چیزیں اس طرح کا نہیں ہے، نہ پلنگ ہے ہمارے گھر میں، پلنگ تو میرے کو تو بہت بڑی آفت لگتا ہے، ایک تو گھر چھوٹے چھوٹے کمرے، پھر پونا گھر تو یہ فرنیچر گھیر لیتا ہے، جگہ رہی کیا، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ اس میں پھنسا دیتے ہیں، اپنے کسی کی رقم کو حرام نہیں کہتے، کیا کہ یہ کہیں پہنچی ہوئی خاک جہاں کا خمیر تھا، جس سے وہ ہزاروں لاکھوں روپے کارپیٹ قدموں تلے بچھا دیتے ہیں، رونتے رہتے ہیں اس کو کیا کام ہے، کارپیٹ تو اتنی بڑی مصیبت ہے کہ بچہ پیشاب کر دے تو جاؤ گے کہاں، آپ بولو گے مسجد میں بچھاتے ہیں، بچھاتے ہیں مسجد میں، میں کیا کر سکتا ہوں، بچے پیشاب کرتے ہیں اس پر، پیشاب کرتے ہیں، بڑا پیشاب کرتے ہیں، کون پاک کرے گا، کا طریقہ ہے پاک کرنا بھی پڑے گا لیکن کون کرتا ہوگا، آپ کے گھر میں کارپیٹ ہوتا ہوگا تو بچہ پیشاب کرتا ہوگا، بچے کی امی وہ پانی چھڑک دیتی ہوگی، یہ رواج ہے ہمارے، پانی چھڑک دیتے ہیں، من کو منا لیتے ہیں، پاک ہو گیا، پاک کیسے ہو گیا، تین مرتبہ جو اس کو دھونے کا طریقہ ہے، اس وقت تک جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا تو اس کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اس کو دھویا اس ناپاک حصے کو، پھر اس کو لٹکا دیا یہاں تک کہ آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے، اب دوبارہ دھوئے اس کو، پھر اس کو لٹکائیں یہاں تک کہ آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے، اب ٹپکنا موقوف ہو گیا نہیں ٹپک رہا، پھر تیسری بار اسی طرح، جب آخری قطرہ تیسری بار بھی ٹپک جائے گا تب وہ کارپیٹ پاک ہو جائے گا، کر دیا تو اس طرح پاک ہوگا، کیونکہ اس کو نچوڑنا ممکن نہیں، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔